İzzetli duygulara gark olan adam gibi adamların cem olduğu bir dünyayı özlerim. Fakat bilirim gün gelir de yaşam tarzımız çatışırsa doğası gereği tercih durumunda kalırsak bir yol çatında ya benim gerçek ikametgahıma uğurlanışım vardır ya da adam gibi bir adamın uğurlanışı iç burukluğuyla. Kenar mahallenin bir sokağında bir gece kondu sakininin Somali'de bir suç işlense müsebbibi benim latifesini ciddiye alıp ben emrolunduğum üzere yaşarsam Somali'de veya dünyanın bilmem hangi sömürü altında inim inim inleyen insanlarının ızdırapları dinecek yaşam biçimine biraz daha adımlarımı hızlandırarak yürürüm. Müsteşriklerin nefes almayı bile çok gördükleri Iraklı çocukları yaşarım. Dağların en derininde de avazım çıktığı kadar bağırırım biçare bir halde. Ve akabinde şehre indiğimde lüks binaların arasında nefes alamamayı yaşarken bir Filistinli çocuğun elindeki taş olabilmek daha izzetli gelir. Eşrefi mahlukat tefekküründe iken şehrin muhkem asfaltlarını çiğnerken ayaklarım bir Afganlı olmayı hayal ederim. Ve yıllar önce tefekkürümün beni götürdüğü beyin hücrelerimin tarumar edildiği yaşam biçimine bir daha dikilirim. İçimde hiçbir kargaşa olmaksızın. Ve bir çocuk. Sene 964 ve bir çocuk. Yeni gelmiş dünyaya masum bu küçük. Seneler seneleri kovalarken büyüyor. Dünyadan bir haber gülüp oynuyor bilmeden geleceği, derdi ve hicranı. Zaman gelip bunlar olunca anı, dünyası başına yıkılıyor. Neşeden, sevinçten uzak dünya için kahrediyor, yiyor kendini için. Yıpratıyor sorular, neden, nasıl, niçin? Hayalleri vardı. Doğruluk ve dürüstlüktü şiarı. Hiçbir şey beni yıldıramaz sanırdı. Bu düşüncelerle çıktı karanlık yola. Doğruluğu aradı bakarak sağa sola. Bu halvet içinde o bir başkası olmuştu. Bu düzen merhametsiz bir adam doğurmuştu. Sevgi nedir bilmeyen, affetmeyi sevmeyen, galip gibi görünüp her zaman tuşa gelen, yalancı şampiyonum, aptal kahramanım ben. Beni benden aldınız, yıllarca uyuttunuz, zincire vurun beni bir zalim doğurdunuz. Kendim için tehlike, toplum için kangren, siz söylemediniz mi yenilmek yok ha hep yen. Yeneceğim mutlaka ama artık nefsimi. Ey batıl fikir artık dinlemiyorum seni. Ne verdiniz ki bana? Kul ettiniz paraya. Hepiniz sapıksınız, ak dediniz karaya. Şimdi gördüm gerçeği. Kul olacağım hakka. Fikir istemiyorum gayri İslam'dan başka. Geri tepti silahlar. Olmadı düşünceniz. Gaddarım size karşı içimi bir bilseniz.